Smartfon iPhone SE 128 GB. Z wyświetlaczem Retina HD zapłacisz 2099 zł, oszczędzając 100 zł. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 13 marca, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Koncern Pfizer zapewnia, że dostarczy do Polski do końca marca wszystkie obiecane szczepionki. Zmiany na kolei dotkną podróżujących pociągami głównie w rejonie Warszawy. Tatrzański Park Narodowy zamyka dla turystów Dolinę Pańszczycy. Od dziś do odwołania. Zarówno Unia Europejska, jak i Polska otrzymają w pierwszym kwartale tego roku pełną zadeklarowaną liczbę szczepionek, zapewnia prezes firmy Pfizer Polska. Do naszego kraju ma dotrzeć w sumie ponad 4,5 miliona dawek. Prezes polskiego oddziału Pfizera Dorota Hryniewiecka-Firlej w wywiadzie dla polskiej agencji prasowej zapowiedziała, że koncern w drugim kwartale potroi liczbę dostarczanych szczepionek. Jak dodała, tylko do Unii firma dostarczy w tym roku 500 milionów dawek, które pozwolą zaszczepić 250 milionów osób, czyli ponad połowę wszystkich mieszkańców wspólnoty. Od dziś lockdown na Pomorzu. W całym województwie obowiązują zaostrzone restrykcje epidemiczne. To efekt dynamicznie rosnącej liczby zakażeń koronawirusem. Przedłużony zostaje lockdown w Warmii i Mazur, a od poniedziałku zwiększone zostaną ograniczenia na Mazowszu i w Lubuskiem. Zamknięte muszą być hotele czy baseny oraz większość sklepów w galeriach handlowych. Nie mogą też działać kina i teatry. Polityce walki z pandemią i wprowadzaniu regionalnych ograniczeń politycy rozmawiali w śniadaniu w Trójce. Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości mówił, że rząd nie wyklucza różnicowania obostrzeń w poszczególnych powiatach. Tylko dzisiaj, kiedy nie ma zasadniczych różnic w stosunku powiat do powiatu w regionach, bezcelowe byłoby wprowadzanie różnic na poziomie i ewentualnie dodatkowych obostrzeń na poziomie powiatów. Ale jeżeli to będzie bardziej funkcjonalne, to oczywiście, że to wprowadzimy. Według europosła Platformy Obywatelskiej Andrzeja Halickiego działania rządu są nieracjonalne. To jest chaotyczne zarządzanie, które też polega na zamykaniu całych wielkich regionów i to jeszcze branż, które w ogóle nie musi dotykać pandemia. No przecież hotelarstwo na całym zachodzie, hotele funkcjonują, bo jest to bardzo dobre miejsce do odbycia kwarantanny przymusowej. Dodatkowe obostrzenia na Warmii i Mazurach, Pomorzu, Mazowszu i ziemi lubuskiej będą obowiązywać do 28 marca. Od jutra zmiany w rozkładzie jazdy pociągów w największym stopniu dotkną pasażerów, którzy korzystają z kolei w rejonie Warszawy. Wszystko za sprawą modernizacji linii średnicowej i remontu dworca Warszawa Zachodnia. Zmiany w największym stopniu dotkną połączenia dalekobieżne. 40 pociągów ominie Warszawę Centralną. Jak mówi rzeczniczka PKP Intercity Katarzyna Grzduk, większość składów będzie kierowana na dworzec Warszawa-Gdańsk. 14 z nich będzie rozpoczynać lub kończyć bieg na tej stacji. 17 kolejnych będzie kursować przez stację Warszawa-Gdańska oraz dodatkowo przez Warszawę Wschodnią. Dla kolejnych 9 pociągów tranzytujących Warszawę, stacja Warszawa-Gdańska będzie jedynym postojem w stolicy. Również stacja Warszawa Wschodnia będzie jedynym postojem w Warszawie dla kolejnych 17 naszych pociągów, z których niemal wszystkie będą na tej stacji zaczynać lub kończyć trasę. Jutro, po ponad 20 latach, otwarty zostanie dworzec główny w Warszawie. Dojedziemy m.in. do Piaseczna, Skierniewic i Łodzi. Pogoda popsuła plany narciarzom. Kolejka linowa na Kasprowy Wierch z powodu silnego wiatru jest nieczynna. Nie działają także wyciągi krzesełkowe. Obecnie wiatr wieje tam z prędkością około 70 km na godzinę. Od dziś niedostępna dla turystów jest tymczasem Dolina Pańszczycy w Tatrach. Tatrzański Park Narodowy zdecydował o zamknięciu szlaków po raz pierwszy w historii ze względu na zbyt wzmożoną aktywność narciarzy. Obszar Doliny Pańszczycy objęty jest ścisłą ochroną, a w ostatnich dniach w tym rejonie zjeżdżały setki narciarzy skiturowych, tłumaczy Szymon Ziobrowski, dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego. No praktycznie każdy żleb w tej dolinie był rozjeżdżony, z czego nie obserwowaliśmy jeszcze nigdy w historii Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jak dodaje dyrektor TPN, chodzi przede wszystkim o ochronę tatrzańskiej przyrody, szczególnie kozic, niedźwiedzi i świstaków. Musimy chronić to, co w Tatrach jednak najważniejsze, w związku z tym podjęliśmy tą trudną również i dla nas decyzję. Tej zimy TPN odnotował 3-krotny wzrost zainteresowania formą narciarstwa nazywaną skituringiem. Tylko w lutym na teren Parku Narodowego weszło 11 tysięcy narciarzy. Rok temu było ich nieco ponad 3,5 tysiąca. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Dzieła Mendelssohna, Haydna i Bacewicz zabrzmią wieczorem na Zamku Królewskim w Warszawie. Wykonaje Orkiestra Polskiej Opery Królewskiej ze skrzypkiem Tomaszem Kulisiewiczem.

para Lorenzo Miguel. Él me trató de embustero y más embustero es él. Él me trató de embustero y más embustero es él. Była lagota fria, czyli zimna kropla, która z sopla kapnęła za kołnierz i zsunie wolno po kręgosłupie, zsunie i zsunie, aż dotrze na samo południe twego ciała. Ojejku, aż mi tam, przepraszam państwa bardzo. Wyobraziłem sobie tę zimną kroplę. Chciałem coś ogłosić. Wiosny nie będzie. Przejrzałem wszystkie kalendarze w domu, żeby się upewnić, czy 20, czy 21, czy 23, bo tam mi się myli ze szkoły, już nie pamiętam, dawno chodziłem. I nie ma wiosny w moim kalendarzu w tym roku. Nigdzie aż do maja nie zaznaczono. Zmiany czasu na letni też nie będzie. Sięgnąłem więc po drugi kalendarz. To samo. Sięgnąłem po trzeci, całkiem inna firma, inny rozmiar jego. Różne rzeczy znalazłem. Dzień znalazłem hydraulika, dzień dentysty, różne dni tam są, przeróżne. Natomiast nie ma pierwszego dnia wiosny ani ostatniego dnia zimy. Proszę przejrzeć swoje kalendarze, u państwa może też takie przerażające wieści. W ogóle kalendarze są bez sensu, te, które są dostępne w naszych sklepach tutaj. Ja przez internet kupuję australijskie, dlatego że jak się kupi polski kalendarz, to tak, za oknem śnieg, luluty na przykład, tak? Za oknem śnieg, nawet już nie po pachy, tylko po dachy i w kalendarzu też śnieg. Człowiek by chciał oderwać wzrok od okna i śniegu, rzucić okiem w kalendarz i zobaczyć urok plaż lipcowych, tak? Dlatego kupuję właśnie australijskie, bo oni mają pory roku na odwrót i mogę sobie w lutym oglądać, jak tam palma rośnie. O, jak ładnie. Za oknem takie oj, błoto pośniegowe, a tu u mnie palma rośnie. Takie kalendarze powinny być. No tak, ale w tym australijskim to zaczyna się jesień. Bailando. cuando baila Bugalú. Ay, mira, Micaela, cómo baila Bugalú. Lo dice toda la gente y lo dice Marina. Ay, mira, Micaela, cómo baila Bugalú. La sabrosa Micaela, igual que mi Bugalú. Ay, mira, Micaela, cómo baila Bugalú. Se pasa la noche entera bailando mi Bugalú. Zima trwa, a śpiewały świntuchy, no bo jak można śpiewać z taką radością w głosie, że Micaela se bo to, czyli Michalina się poślizgła. A na czym się poślizgła? No na czymś, co po hiszpańsku nazywa się lodo. Nie chodzi o lodowisko, ani o lody, zamarznięte śniegi, tylko o błocko, o glinę, o taką rozmiękłą ziemię, o takie... No takie ciamcia-ramcia obrzydliwe, co jak się do buta przyklei, to człowiek się zastanawia, czy to jest normalna ciamcia-ramcia, czy może psia. I po zimie tych pełno jest tego wszystkiego tutaj właśnie. No więc tak. Słuchacz napisał, że u niego w kalendarzu też nie ma wiosny, ale zaglądał i nie ma też początku zimy pod koniec kalendarza. Ja w moim nie sprawdziłem, przyznaję się. Czyli wniosek z tego, panie Cejrowski, że zima będzie trwała do następnej wiosny. No właśnie. Proszę państwa, jesteśmy niewolnikami kalendarza, w związku z tym będzie trwała, jak ktoś ma tak w kalendarzu napisane. Latynosi się kalendarzem nie przejmują, często nie umieją przeczytać kalendarza, nie wiedzą do czego służy, poza tym, że jest obrazkiem na ścianie. No a my na sygnał budzika stajemy na baczność, zegarek nam każe biec do pracy, na umówione spotkanie, na pociąg. Urzędnik jakby chciał nawet, to nie może nas obsłużyć po terminie. Jesteśmy niewolnikami dat, niewolnikami zegarka. No, kiedyś były takie sytuacje, że jeszcze wczoraj mogliśmy jeździć bez świateł mijania, a dzisiaj już trzeba włączyć i grozi mandat. No jaka jest różnica między wczoraj a dziś? Nie ma żadnej, tylko ktoś napisał coś w kalendarze, bez sensu zupełnie. Minutowe spóźnienie na pociąg w naszym świecie. No człowieka dyskwalifikuje kompletnie. Dobieg na tę stację spocony, a pociąg piu, pojechał. Albo samolot piu, już nie wpuszczają. A w Ameryce Łacińskiej zawsze człowiek ma szansę. Samolot odjeżdża tak półtorej godziny po zadanym czasie, więc jak człowiek ma już na zegar... Ojejku, jejku, już mój samolot odlatuje. No to wsiądę jeszcze do taksówki, bo pewnie mi się uda go złapać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Oiganlo. vengo yo. Óigame bien, cosa buena, lo que dice mi ricoso. Una palomita, dos palomitas, la maté, pum, pum, me la comí frita. Una palomita, dos palomitas, la maté, pum, pum, me la comí frita. No już, już, już, już. To jest taka płyta, no taka właśnie z Ameryki T. I ona nie wszystko ma uporządkowane, bo co się będziemy przejmować, nie skończyła jedna piosenka, zaczęła się druga. No to taka płyta, kopia oryginal. Śpiewał Fruko, bardzo owocowy pseudonim. Jak się na niego patrzy, to człowiek se myśli, ale ma czuprynę, a potem jak mu się czyta biografię, to się okazuje, że on już 38 lat śpiewa, a zaczynał późno. Więc to jest peruka na głowie Fruka. I śpiewał tango, tango, traigo pan i gente, pa que usted se caliente. No to, czyli takie bajo, bongo, przyniosłem chlebuś i przyprowadziłem ludzi, a pan wystaw winko i się rozgrzejemy trochę we wzajemnym tańcu. Proszę państwa, no Polska się podzieliła, jak patrzę w mailu. U części osób zaczyna się, natomiast druga część kraju nie ma wiosny, tak? Czyli od razu są podziały wprowadzone. I jeszcze ktoś napisał z zagranicy, proszę pana, pracuję w Berlinie. No wiem, wiem, przepraszam. I mam kalendarz niemiecki u mnie w pracy na ścianie i tam jest jakiś wyraz napisany dzisiaj, ale wygląda mi to na wyraz, który służy raczej do maszerowania, a nie oznajmia wiosny. Wie pan co, ale po niemiecku wszystkie wyrazy służą do maszerowania, tak żebym się nie przejmował, może u pana zaistnieje wiosna, bo jak wiosny nie będzie, to nie ruszą w nas hormony i mężczyźni będą tacy niezdecydowani, czy to już zacząć ten wiosenny napór na niewiasty, te zaloty wszystkie, czy może jednak siedzieć i tak, no może tak, a może nie. No może, ale do kina, do jakiego kina? A może do innego kina jakiegoś? Jak wiosna nie ruszy, to faceci tacy będą po prostu nie do wytrzymania. Tacy będą perhaps, perhaps, perhaps. You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me perhaps, perhaps, quizás. Y así pasan los días y yo desesperada y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? So if you really love me, say yes, but if you don't, dear, confess and please don't tell me. Perhaps, perhaps, quizás. Siempre que te pregunto qué, cuándo, cómo y dónde, ona go próbuje poruszyć, ale bez wiosny to będzie wieczna zima. Bez wiosny faceta nie ma, on taką jest, taką buką jest, no tak siedzi po prostu taki o, zaśnieżony ogólnie. Bez wiosny hormony nie ruszą, serc nie poruszą, myśli nie wzburzą, oddechu nie przyspieszą, zalotów nie wymuszą. No bez wiosny zamiast romantiko będziemy mieli nostalgiko bez przerwy. Wiosna konieczną jest, by ruszyć za rączkę, na łączkę, rwać przylaszczkę, podziwiać pliszkę i liszkę. Ha, ha, ha. que adivíname. Boniato. ¡Ay, no! Como toro el torero, como suma y total. Como noche y lucero, somos tal para cual. Como bola y raqueta, como el bien para el mal. Como verso y poeta, tú ves, somos tal para cual. Como Eva Parada. Somos tal para cual. Ay, como Luisa y Superman. Somos tal para qué lindo. Cual. Como barco para el muelle. Somos tal para cual. Mira tú. Y como Oliva con Popeye. Somos tal para cual. Y Juanita Arzán. Óyeme. Naprawdę nie wiem, czego państwa teraz po szkołach uczą. Bo w mailu znalazłem pytania o te rzeczy na P, które przed piosenką podawałem na łące, że są. No, przylaszczka kwiatkiem jest, pliszka ptaszkiem, a liszka robaczkiem. Nie wiem, czemu ja to muszę tłumaczyć. Proszę państwa, no skoro nie ma w kalendarzu, to wiosnę trzeba zrobić sobie samemu. Moja babcia robiła wiosnę. Dla nas zawsze znakiem wiosny nie były pierwiosnki, ani przebiśniegi, ale nie inne takie. Chociaż były żółte. Żółte kurczaczki. Babcia miała takie pudło duże kartonowe i potem zabierała je ze sobą gdzieś rowerem, przyjeżdżała z powrotem z tym pudłem zawiniętym w koc i tam były albo już gotowce, małe kurczaczki żółte, pi, pi, pi, albo jeszcze jajcy tam były od sąsiadki. I potem wieszała babcia nad tym dużą czerwoną lampę. Myśmy tak patrzyli, co to tam. I co jakiś czas puk, puk od środka, puk, puk, wychodził kurczaczek. Po prostu jakby kwiatuszek rozkwitnął i dzieci wszystkie siedziały nad tymi kurczakami, a babcia tylko co jakiś czas biła po rączkach tego kolorowego, co kurczaczki narobiły, nie podżerać im tam, bo to niekoniecznie wszystko ziarenka są. Czasem kurczaczek zrobi coś innego koloru. Gdzie dziecko, nie brać mnie tego, proszę. Babcia nas uczyła porządku w ten sposób. Kurczaczki takie były ładne, ale trzeba było uważać, bo kurczaczki są gniotne. Oh, well, I'm sitting here la la waiting for my ya-ya. Oh, I'm sitting here la la waiting for my ya-ya. Oh, it may sound funny, but I don't believe she's coming. Oh, don't make me worry. Yeah, baby, hurry. Don't make me worry. You know that I love you. Oh, how I love you. Sitting in la la waiting for my ya-ya. Sitting in la la waiting for my ya-ya. Sound funny, but I don't believe she's coming out. Kurczaczki, a to nie każdy może mieć, bo część towarzystwa mieszka w wielkich miastach. Już chyba ze 60% Polaków zrobiło głupstwo i zamieszkało w wielkich miastach. Teraz następuje proces odwrotny. Ma się samochód, można se i internet jeszcze w domu, to można se pracować w wielu zawodach w domu, daleko, za miastem. Proszę Państwa, no wiosnę można jeszcze zrobić tak, jak babcia robiła przed świętami. Zawsze wiedzieliśmy, że jest wiosna. Jak już były pootwierane okna i było myte, to mimo, że wiało chłodem zza okna, a czasami trzepnęło jakąś resztką śniegu, to już wiedzieliśmy, że to wiosenne porządki będzie trudna sprawa, będzie trzepanie chodników. Nie cierpieliśmy trzepania chodników, bo to trzeba było takie pręty wyciągać na schodach długie. I potem no myśmy się bili tymi prętami na szable, a babcia przychodziła, brała pręt i wprowadzała trzepanie dywanów, chodników i innych rzeczy. No i potem były szmatki na kurze, na dole i na górze, wytrzy i także tam u góry na zegarze i na szafie i drabinkę se przynieś i na parapet i na okno i na i na święta umyj i kurze i sprzątanie. No wiosna. No. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No more, don't you throw that mojo on me. You got some magic, I'll give you that. It just ain't worth it, I ain't going back no more. Under your lock and your key, I know that love. Don't you throw that mojo on me. Mm-hmm. something here now, baby. I've been turning loose. You ain't the only one. I got some tricks up my sleeve. Yes, indeed. Well, it might come back to haunt you. Don't you throw that lonesome on me. Yeah, it might come back to haunt you. Don't you throw that mojo on me. To było Trzepanie chodników w piosence. To ja może wyciągnę tu amerykański podręcznik, który stosuję w moim ogrodzie. Jak zrobić wiosnę w ogrodzie in three simple steps? Take one szlauf and connect to ciepła woda. A potem wysuń się do ogrodu i podlewaj trawnik przed domem. Trawa głupia jest i wzejdzie przedwcześnie, a sąsiad za płotu dostanie rozdziawienia. U niego jest, a u mnie ciągle twarda ziemia. Proszę państwa, naprawdę trawa, jak się ją ciepłym podleje, to ona zgłupieje kompletnie, wschodzi na zielono troszkę przed czasem. No, można ją stracić, jak wrócą mrozy, ale jaka przyjemność u nas, proszę, zielony trawnik, a sąsiad tam ma, o, sąsiad tam ma... Ptasie kupy tylko u sąsiada są. I jeszcze można, zawsze to robię, na termin spowodować kwitnienie niektórych drzew. No rośnie u mnie mirabelka. Na Kociewiu mówimy o mirabelkach, że to są glubki. Co lepiej pasuje do tego drzewa i do tego, co to drzewo produkuje i co zrzuca potem na podjazd, na samochody. Przecież glubków się jeść nie da, to jest kwaśne i pestkowate, obrzydliwstwo. Więc ja podlewam mirabelkę gorącą wodą, po korzeniach jej daję, ona wtedy kwitnie jak zwariowana 2 tygodnie przed sąsiadkami wszystkimi, a potem nie ma jeszcze pszczół, więc ona tak kwitnie po nic i nie owocuje dzięki temu. No i jeszcze można paple podlać. Paple po kociewsku to są topole. I topole też szybko puszczą liście, ale wbrew wszystkim innym drzewom będą je trzymały twardo i paplom nic nie będzie. Jak nawet jakby zakwitły, to paplom nic nie będzie, bo paple są takie wytrzymałe, że jak się paple wyrwie z korzeniami z drzewa, to z ziemi, przepraszam, to i tak odbije świnia, no. Pachito, muchachito, bien bonito, con su quinto grado, con el pelo bien cortico y zapatos ilustrados, que quería mucha novia, como su papá. Juanita, la de sexto, la del pelo largo, la negrita de la esquina y otra de su grado, una rubia bien bonita y esa que a su lado viaja con su mamá. Su padre orgulloso cuenta a sus amigos cuentan a sus propios hijos. Miren a Pachito, qué niño tan guapo, tan chiquito y como su papá. Muamu, muamu, muamu a Cristina, muamu, muamu, muamu a Teresa, muamu, muamu, muamu a la rubia, muamu, muamu, muamu a la prieta. Pero llegó el día que tanta osadía, entre andar y andando se fue complicando. Panchito y la chica que ya no querían, no quisieron más. Panchito bonito, bien arregladito, elegante, educado, bien acomodado. No entendió la historia y se fue sin gloria para otra ciudad. Su padre nervioso buscó a sus amigos, le contó que a su hijo ya no tiene esposa ni amante. Cada una de sus cuatro novias se fueron sin decirle nada ni por qué. Y entonces vinieron los amigos buenos diciéndole al padre que no hay nada nuevo. Pobre Panchito tan bueno y bonito, le ha pasado igual que a su papá. Jak zrobić wiosnę we własnym domu in three simple steps? Three simple steps are tulipany plus pani plus tulipan, panio. No i właśnie tulipan tu, tulipan tam, pan wsadza tulipany w wazony i tulipan panią w tych tulipanach i wiosna w piersi wzejdzie, buchnie i radocha będzie od ucha do ucha i będzie mua, mua, mua i będzie a whole lot of loving. A jak sprawić, żeby ona ci się zrobiła wiosenna? Żeby wyciągnęła tę sukienkę z talią i z dekoltem i z plecami i z rozporkiem na udzie, no żeby był współudział z jej strony. Jak to zrobić? Panowie, no wiosenny prezent jakiś, tak? Jakieś śliczne biżu. Tylko z biżuterią trzeba uważać, bo mój kolega kupił no takie piękne weneckie szkiełeczko. Jakieś to takie sławne jest i miało karteczkę. Przynosi do domu, ona tak patrzy, krzywi się na niego, a to piękne było. Ja to sam to macałem, piękne było. On patrzy na niego, mówi, przecież to jest z pleksji. Wiesz co, ale zupełnie wygląda jak szkiełko, wiesz, te ze szkiełka tam 1500, a tu ci to z pleksji nie spada, ale takie samo jest, no zobacz, jakie ładne, nie będzie nikt widział, że to jest z pleksji. A ona, masz mnie za taką? Ale za jaką? Za tanią mnie masz? No to następnym razem kupił taką wspaniałą kolię, duża była taka, że no właśnie zasłaniała wszystko, cały dekolt, a kolega w tym samym sklepie swojej kupił taki maleńki diamencik na takim łańcusiuńku takim. I ten kolega, co taki wielki, kupił te kolie z kryształków z Jabloneksu, dumny idzie do domu, o tamtym drugim myśli, no będziesz miał to, co ja miałem poprzednio. A było dokładnie na odwrót. Proszę państwa, czy one lubią drogie? Nie, nie. To chodzi o to, o co innego. Chodzi o samopoczucie. kolia wielka wypasiona z kryształków może kosztować 200 zł. I ten diamencik taki pikuś, pikuś, pikuś też może kosztować 200 zł. I ona się będzie doskonale czuła w tym diamenciku za 200 zł, a w tej koli wielkiej za 200 zł już się będzie źle czuła. No właśnie, to tylko o to chodzi. Także trzeba zrobić i potem jeszcze jak się zawiesza jej, to trzeba zrobić takie czegoś, ja ci tu przypnąć, no tak koło ucha trzeba zrobić. Ojejku, nie mogę ci zapiąć jeszcze, no, nie mogę ci. I jak tak się zrobi, to ona wtedy się robi taka wiosenna. Thank you.